sabihin nga natin, balitang... Okay! Ano kaya yon? Hindi yung si Corina Sanchez na magiging asawa ni Mara Rojas. Ang ibig sabihin nito, tuturuan natin kayo by God's grace na mga susi. Okay, keys to a life of blessing. Sino sa inyo nangangarap o nagdadasal na ang buhay nyo ay maging blessed? Taas nga kamay. Amen. Buti naman. Meron ba nangangarap sa inyo na, halimbawa, ngayon malakas kayo, tapos magkaka-cancer kayo, tapos masasagasaan kayo ng jeep, okay, mapipisat yung katawan nyo, durog yung ulo, labas yung mga dugo. Meron ba nangangarap na gano'n? Meron ba? Baka meron eh. Okay, o kaya nangangarap kayo, baka meron nangangarap sa inyo yung mga magiging asawa nyo, bungangera, lasinggero, babaero, okay, sugarelo, okay. Meron ba nangangarap na gano'n? Yung magiging ano nyo, love of your life. Ha, yung binubugbog kayo, ha, inoombag kayo gabi-gabi. Okay? I'm sure. O kaya, baka may nangangarap sa inyo na maging taong grasa. Meron ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka mukhang taong grasa na yan. Okay. Paminsan-minsan, amoy taong grasa tayo, di ba? Sino sa inyo, minsan amoy taong grasa ka? Ayaw aminin, kung alam ko lang mga kabataan, tamad maligo. Mm-hmm. Okay. So, pero in fairness, kung ikaw ay matinong tao, at may sapat kang intelihensya, di ba? I'm sure yung pangarap mo, napakaganda. Amen? Libre naman ang mangarap eh. Pero alam nyo ba, kahit gaano kataas ang pangarap mo, o kahit gaano kaganda, kung hindi mo alam ang susi dito, hindi mo ito makakamtan. Amen? Parang ano, di ba, kunyari, sa ATM machine. Amen? Sino sa inyo may mga ATM cards? Wow, tabihan nyo yan ah. Para mamaya. Banknet ba yan, BPI? Amen, sa ATM, di ba? Ang dami pera doon sa ATM machine na yun, right? Pero unless you have an ATM card and you know the PIN number of that card, you can never get cash out of the ATM machine. Amen? Tama ba? Halimbawa, sa bangko, di ba? Sino sa inyo naka-receive na ng cheque? O nakakita na ng cheque? Wow! Magkano? Nakita nyo, pinakamalaki. Oh, nakakita na kayo ng checking ganon? Talaga? In your name? Sa iba. Okay, sa iba. Alam nyo, cheque, kahit na 1,000,000 pa ang nakalagay na amount dyan, at kahit pa nasa pangalan mo yan, Dan Borja, Dan Savior ba? Tama? Uy, natandaan ko. Dan Savior Borja, 1,000,000 pesos. Yes. Ha? Itas, tama spelling, 1,000,000 pesos. Yes. Di ba ganyan? Pero kung walang pirma yon nung may-ari ng checking account, can you encash it? In the same way, pag may nililigawan kayo, sino sa inyo ang may crush? Crush? Crush? Yung may pinagpe-pray kayo. Pinagpe-pray. Hindi nyo pinapa-obvious. Hindi, mga ano lang, kunyari pag nagdaan siya, hi sister, kamusta ka? Buti naman nandito ka sa FNH. Hi brother, kamusta school? Kunyari pag ganyan, pero sa loob-loob mo, tugudug. Di ba? Kaya pa na inom mo ng tubig doon, di ba? Kasi nakita mo yung crush mo. Well, young people, single for that matter. Alam ko, minsan i-imagine nyo sana yung babaeng yon ang mapangasawa ko. O kaya, ang lalaking mga ito ang mapangasawa ninyo. Diba? Yabang ni Diyos. So, I mean, pero hindi mo naman mapapasagot yon kung wala kang gagawing investment. Diba? Kailangan malaman mo ang susi sa puso niya. Right? Alam mo kung ano yung nagpapasaya sa kanya, nagpapakilig, at alam mo yung gusto niya na lalaki o babae. Ini-study mo yan. So therefore, you do things. Talagang pag love life, parang ano, sige, sharing na lang tayo, game. Share nyo. O, ang gusto niya ay share yung crush nyo eh. Di ba may susi o daan patungo sa puso ng gusto nyong sinisinta? Yan, di ba? Lahat ng bagay na importante at mahalaga sa buhay, may daan patungo doon eh. Amen? May susi doon. So, sa mga pangarap nyo, I'm sure maganda, sabi nyo nga, walang nangangarap sa inyo maging taong grasa o magka-cancer, mamatay sa loob ng isang buwan. Walang nangangarap ng ganon, o magkapamilya na nagbabato, nag-oombagan everyday. Walang nangangarap na ganon. Maganda mga pangarap nyo. I mean, talagang, wow, ang saya-saya ng kinabukasan. Ngunit, kung hindi mo alam ang susi sa pangarap na yon o mga pangarap na yon, hindi mo ito makakamtan. So sa series na ito sa FNH, this is my prayer. And I'm sure also this is the heart for all the young people dito sa FNH. The Lord wants to teach you kung ano yung mga susi o mga keys toward fulfillment of God's dream and purpose sa life nyo. Gusto ng Panginoon na makita ninyo kung paano siya kumikilos sa buhay nyo. Pero ang tanong, papaano yun? Hindi ba nasa crisis tayo ngayon? Amen. How many of you feel that we are really in a crisis these days? How many of you feel na ang sama-sama ng mundo ngayon? Sobra. Na minsan kahit mga Kristiyano natatalo ng kamunduhan. Amen? Naltutokso, nagkakasala. How many of you know na maraming tao mas gusto na manloko sila? Niloloko mga tao para makaisa. We know that for a fact. Every day, on TV, di ba, in the internet, sa mga eskwelahan natin, even in our own house, we know that our own family members are being attacked by the enemy. So how can we still see the dreams of God and living a blessed life be fulfilled in our lives kung hindi natin alam ang susi? So mula sa gabing ito, kaya ko tinawag na Balitang K, kada Biyernes, isang susi ang ituturo sa atin ng Panginoon that starts with the letter K. Tagalog words. Sabihin nyo nga Tagalog. Mahirap ang Ingles eh. Balitang K. So, nasa na yung clicker ko? Clicker! Mr. Clicker! Okay. Mr. Clicker! Come on down! Chugug! Ayaw, mahina baterya. Ligyan nyo akong baterya. Game! Let's share for a few minutes. Why don't you get your group, share group. Share group tayo ngayon. For 10 minutes, I want you to share. When you think of the word blessing, what comes into your mind? Tatlo lang nga, tatlo o apat, tapos may isang facilitator. Huwag masyadong madami kasi 5 minutes lang to. Sorry, 5 lang yan dapat ha, hindi 10. O, lahat dapat may grupo, ha? Facilitators, merong mga official facilitators tayo, ha? You know who you are. Yung mga umaten ng facilitators training. Game, tatlo o apat lang, ha? 5 minutes lang po. Get to know their names kung first time nyo silang makilala ngayon. Hello, hello. imilalapit sa inyong facilitator. Yan. Okay, 2 minutes na lang. Okay. Sige, I know na. Mamaya meron pa kayo sharing. Don't worry, those of you who were not able to share. Okay lang. So, you can just face me. You can stay with your group. Kasi mamaya may sharing pa kayo. Game? Yan. Okay lang. Alam nyo, hindi naman naguguluhan si Lord kahit na circle yan o square, rectangle. Basta ang puso nyo, nakafocus. Amen? Sige. Okay. Just face this, face me. Alright, so when you think of the word blessing, what comes into your mind? Huh? Game. So some people, sabi ng iba, ang isang blessed na tao ay mayaman. Amen? Meron bang nag-aansin? Sino sa inyo pag nakakakita ng isang, halimbawa, lalaking kabataan nagda-drive na sarili niyang Honda Civic? Wow, kulay pula o kulay black. Tapos, humaharorot ngayon sa eskwelahan nyo. Tapos, kahit kamukha siya ni Chocolate, mukhang ang pogi niya, kamukha siya ni Piolo Pascual, di ba? Siyempre, di ba? Who would not want? Di ba, sabi ng maraming tao, game na ba kayo? Okay, sabi ng iba, ang isang blessed na tao, mayaman daw. Game. Ang hirap nitong game. Next. Okay. Napangalawa, ang sabi ng iba, ang isang blessed na tao daw ay mahirap. Para daw masabing blessed ka, kailangan naghihirap ka. Masama daw maging mayaman kasi ang mga mayaman masyado daw makapundo at walang Diyos. So kailangan maghirap ka. In fact, some people have this theology, yung poverty theology, na kailangan so, iwanan mo lahat. Kung talagang disipulo ka ng Panginoon, kailangan super hirap ka. Hindi, wala kang sariling bahay, wala kang whatever karangyaan ng mundong ito. Okay? Kaya yung iba, ginawa yan. So, the more na mahirap ka, the more na banal ka. Kasi hindi daw pwede pagsamahin ang spiritual at saka material. Kung talagang maka-Diyos ka, kailangan puro spiritual lang. Walang bagay na material. Kaya pag may cellphone ka, bad ka. Ha? Lalo na kung ano, mga high-tech na cellphone, N95 ba yan? Hindi ako marunong niya. Okay. So, kailangan ko talagang Kristiyano ka, kailangan gusgusin ang itsura mo. Diba? Kumakain ka lang ng ganyan tinapay. Sa buong araw, yan ay pagkain mo. Okay, so, sabi naman ng iba, blessed daw ang isang tao kapag siya ay patay na. Amen? Iniisip ng iba, ang blessing na galing sa Lord, makakamtan mo lang pag tsugi ka na. Well, pag Christian ka, sabi nung iba, di ba, wow, buti naman siya, di ba, nasa Lord na siya. He is really blessed. Di ba, wala na siyang problema, di ba, wala na siyang utang na babayaran, wala nang mga away sa bahay. Patay na siya, nasa heaven na siya. Well, of course, it is a blessing na alam mo pupunta ka sa heaven. Amen. Sino sa inyo, sure na, pupunta kayo sa heaven pag natsugi kayo ngayon? Okay, basta may, pag binisita namin kayo, nasa kabaong kayo, may pangkape ha, tsaka ano, cornic, pancit, okay, tinapay. Okay, so syempre blessing nun na alam mo sa heaven ka pupunta because you have trusted in the Lord Jesus Christ. Pero ang tanong ko, ang blessed ba na Kristiyano o tao? Hihintayin niya pa na matsugi siya para talagang ma-feel niya na blessed siya ni Lord? How about your present life? Doesn't the Lord care about your present life that ma-bless ka sa ngayon habang buhay ka, habang humihinga ka? Well, we will see that later on. Some people believe na ang blessed na tao ay nakikipag-usap. Okay, blessed na tao ay pinapalo. Sino sa inyo nakarinig na yan? Uy, pinapalo ako ni Lord. Sino sa inyo minsan nasabi niyo yan sa buhay niyo? Minsan, feeling ko pinapalo ko ni Lord. Baka nagkasakit, di ba? Minsan matatanda, ganyan. May narinig ako sa sister sa RLCC dati. Nagkasakit siya. Talagang medyo malubahay sakit niya. Sabi niya ganun, siguro pastora, kaya dahil sa dami ng mga kasalanan ko noon sa pamilya ko, may mga ginawa akong kalokohan, ngayon nagkasakit ako, pinapalo ako ni Lord. Kay Lord galing itong sakit na ito. Well, That's not true, as we will see later on. Hindi totoo na ang sakit, kahirapan, o anumang masamang bagay na nangyari sa buhay mo, si Lord ang may bigay nun. Amen? Hindi yung sign ng blessed life. Number five. Sabi nung iba, lalo na ito, kabataan. Sabi ng iba, blessed daw ang buhay kapag siya ay okay ang lahat ngayon. Amen? Sing, sing, sing. Fun! Dami ko talagang fans club dito pag singing karirang. Yung mga bago rito, baka naniniwala kay singer ako. Isang mga ano yung nagbabalat kayo lang yan na fans club ko. So, yung akala ng mga kabataan, lalo na kayo, sino sa inyo gusto lagi naman masaya? Ayaw nyo naman na malungkot, diba? Meron ba sa dista rito, gusto mo yung laging lungkot, diba? Nakakatakot, diba? Umiiyak ka lagi. Pero, ang blessed life ba, may kinalaman lang sa masaya ka kasi ngayon, may fun and fellowship, may food. How many of you are glad na may isang tinapay kayo ngayon na libre? Hoy, maging thankful kayo, meron yan. The more you give to God, malay nyo, di ba? The Lord will prosper this ministry at hindi lang tinapay. Susunod may kape na yan, oh my, long libre. Okay. So, mga kabataan, akala nyo lang yung blessing para lang sa ngayon. Diba? Pag may nakakapag-aral ka, pag may bago kang damit, diba? Pag okay ang barkada mo, iniisip ng ibang tao yung blessing para lang sa ngayon. Wow, pag masaya ako ngayon, bless ako. Eh, paano naman yung bukas? O mahabang bukas, o malayong bukas pa? Does God include that sa definition ng blessed life? Next. Next. JD. JD. John 10:10. Why don't we read this together? The thief comes to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Okay, so yung thief na nire-refer dyan, si Satan dyan. Now, this corrects the theology, yung pinapalo ako ni Lord. Iniisip natin ganito, na pag may sakit tayo, si Lord yun. Pag binibless ka naman, may promotion kasi Satan yun. Andali, parang baligtad eh. Diba, sabi nga nun dito, si Satan comes only to steal, magnakaw, to kill, pumatay, at to tuluyang kang wasakin ng buhay mo. Yan ang plano ni Satan sa'yo. So whenever may nangyayaring evil sa life mo, hindi galing kay Lord yon. Amen ba? Huwag mo sisihin si Lord. Lord, bakit nag-aaway yung nanay at tatay ko? Kung talagang Diyos ka. Cyril, mas okay yata pag ikaw dito na yun eh, no? So, tawag dito, hindi si Lord ang gumagawa ng pag-aaway, si Satan yun. Diba? Pag may nanluloko sa'yo, hindi si Lord yun. Yung tao nagdesisyon na inimpluensya ni Satan para lukuhin ka. Amen ba? Pero si Lord, His purpose for us that He has come to give us life. Sabihin nyo nga, life. And have it to the full. Let's understand this verse. There are two kinds of life. Sabi niyo, dalawang klase ang buhay. Una, tuturuan ko kayo ng Greek word. Sabi mo nga, Greek. Uy, ayan na. Okay, may panyo kayo? May panyo? Unang salita, suke. Hindi yan suke market, ha? Hindi yan namimili ako doon. Hindi yan suke market. Well, ang ibig sabihin ng suke is yung breath or physical life. Matthew 6:25 says, bakit ka nagwo-worry sa buhay mo? Yung kakainin mo, dadamitin mo, 'di ba? Lahat 'yan, 'di ba? Nabasa niyo na 'yung Matthew 6:25. So, yung first word about yung first kind of life tinatag na suke, it refers yung physical existence mo. Okay, tingnan niyo nga 'yung katabi niyo kung may suke. Tingnan niyo 'yung katabi niyo. Humihinga ba 'yan? Hindi ba nangingiti mo mga dalirit ko ko? Okay. Okay, may kulay pa naman. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, praise God. May suke. Ka. Okay. Pangalawang klase ng buhay ay tinatawag na zoe. Oh, naririnig niyo? Zoe Channel. Channel Zoe? Or anong... Anong channel na ba yan? Hindi ko na alam ano, kung anong channel na siya. Okay, Zoe, isa pang salita na ginagamit sa Greek, ang ibig sabihin yung state of life that is real, genuine, and empowered by God. This is the Greek word that was used in the previous verse na binasa natin sa John 10:10. That I have come, Jesus said, I have come, pumunta ako sa mundong ito, hindi para nakawang kayo, patayin kayo, bigyan kayo ng sakit, ng kahirapan, at lahat ng masamang bagay. Hindi yan ang purpose ni Lord sa iyo. Ang purpose niya, ibigyan ka ng Zoe. Ibig sabihin, God created you not just to wake up, brush your teeth, eat your breakfast, go to school, hopefully, maging masaya school, earn nice grades. At tapos, uwi ka na naman, kain na naman, di ba? Nang merienda o dinner, tapos nood ng TV, aral ng konti, tapos tulog. Computer ng konti bago matulog o magdota, di ba? Kinabukasan, gising na naman. Hindi ganun ang purpose ni Lord sa'yo. God's purpose for you is not just for you to stay alive. Physically, though that is important, kasi kung pinapabayaan mo ang katawan mo, anong mangyayari sa'yo? Papayat ka, wow! Okay, so kung hindi ka nagte-take care ng body mo, kahit na maganda yung intention mo at pangarap mo, hindi ka makakatupad ng pangarap ng Diyos sa'yo kung nandun ka sa ospital, tapos may mga tubo ka dyan, dito, sa lahat, all over the place. So you have to take care of your physical body. Sabi mo nga sa katabi mo, oy, ingat ka ha. Huwag ka kakain na marami. Huwag pa-fasting na hindi. Okay. So Zoe, that is the purpose of God for each one of us. God has created you for a purpose in this life, not just to survive and have your family and someday ibibury ka ng mga children mo. Is that all? May create ka ni Lord with so much complicated system. Oh, how many of you are in the medical field dito? Nasa medical. Mga nag-astawa. Wow. Nurse din, nurse. Ayan. O nurse, di ba? Lamang akong katropa rito, medtech. O mag-study ng physiology anatomy. How many of you have studied that? O may course kayo. Wow. Okay, kung body lang, di ba? Grabe, sobrang complicated lahat ng chemical processes just to make you breathe each day. Just to tunaw yung mga kinakain nyo. It's so complicated. Why would the Lord of all creation just create you just to live, breathe, and die someday without a purpose? So, His purpose for you is to have Zoe. At sabi niya gano'n, I have come to give you life and have it to the full. Sabi niyo nga, full? Hindi full. Ha? Hindi F-O-O-L. Although some kabataan are like that. Full. So let's look at the word for full. Sabi nyo nga, perisos. Takpan nyo ilong nyo. Hindi. Kaya ko inaano yan para at least malaman nyo may kakaibahan sila. So ang ibig sabihin ng I have come to give you life and have it to the full, ibig sabihin ng klase ng buhay na dapat na-experience mo if you are in Christ is that it is abundant, exceeding, basahin nyo nga isa-isa, of ordinary. Ano masasabi nyo dyan? Sa klase ng buhay na plano sa inyo ng Lord, kahirapan ba? Hindi. Astig. To the highest level. Ang gustong ma-experience ng Panginoon para sa inyo. Di ba? Gusto niya yung buhay nyo, hindi yung puno ng kapighatian lagi. Di ba? Bagaman totoo. Sino sa inyo may mga problema sa buhay? I'll raise both my hands and feet. Di ba? All of us are going through something. To tell you frankly, as long as we live in this life, habang hindi pa dumarating si Lord, evil things can come into our life. Amen? Kasi mismo yung creation, sabi sa Romans chapter 8, is groaning for its final redemption. Even yung creation nasisira. Gets nyo? Yung ozone daw, kaya ang dami sa may mangingitim na tayo ng gusto. Ang init-init, di ba? Ang gulo ng weather. Ano ngayon? Condition, paiba-iba. So, even yung creation itself is groaning for the coming of Jesus Christ to finally make new heavens and new earth. So, while nandito pa lang tayo ngayon, definitely, we will experience some kind of sufferings, troubles, persecution, etc., etc. Yung iba sa atin, maybe magkakasakit tayo, hindi ko alam, no? Pero, you don't have to just let things happen to you. In Christ, continue to believe that Jesus Christ came to give you Zoe and have it to the perisos. To the full, abundant, extraordinary. Bawat isa sa inyo ay may special, extraordinary kind of life na plinano ng Panginoon. How many of you believe that? Amen. Maybe hindi pa kayo masyadong convinced. Let's move on. In other words, the first K na nais ng Panginoon, mailagay niyo sa puso niyo, may kinalaman sa ang plano niya sa inyo ay magkaroon kayo ng kaginhawaan. Sabihin nyo nga, kaginhawaan. Wala akong mahanap na eksaktong Tagalog word for Zoe, perisos na Zoe, kundi kaginhawaan. Kasi ang kasaganaan, may kinalaman lang sa material prosperity, di ba? Pag masagana, marami, di ba? Ganyan-ganyan. Pero hindi lang naman yun eh, ang kasama sa Zoe kind of life. Kundi kaginhawaan, ibig sabihin, may kapayapaan sa buhay mo, kahit na magulo, minsan ang pamilya, ikaw mismo, may kapayapaan, hindi ba? Kahit magulo o walang pera, may kagalakan ka kasi alam mo, the Lord will provide. So as we move on sa lesson natin or message ng Panginoon, you will know that the Lord wants you to experience kaginhawaan sa buhay. Amen? Amen. Next. Let's read Psalm 103 verse 17. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. How many of you na experience na yung kaligtasan na makakamtan ng isang tao sa Panginoong Jesus? Sino sa inyo nakaranas na nun? Sino sa inyo ang by God's grace, you know in your heart na wala na kayong gustong sundin sa buhay nyo kundi ang Panginoong Jesus? By God's grace, by faith. Though sometimes you fail, sometimes you fall. Sabi nga, no, pangako sa inyo is from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him. So from everlasting, kasama nyo lagi ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig na yan, hindi lang salita. Amen? Ang pag-ibig na yan ay nakikita sa resulta sa buhay nyo. Hindi yan yung parang katang-isip lang, ini-imagine nyo lang, iniibig ako ng Panginoon. Hindi, ipapakita talaga ng Panginoon. In fact, ipinakita niya na in Christ when He died for you on the cross. And this verse says, His righteousness is with their children's children. So, game. So, God's heart is to bless you with a super abundant life. Based on the two verses, ang kung gusto mong, ano ba tawag sa surgery sa heart? Heart surgery. Yun. Nakalimutan ko. Okay. Pinapa-complicate ko pa. Heart surgery nga pa. Okay. Kung titingnan nyo ang puso ng Panginoon, wala nang kakupas-kupas. Iisa lang ang puso niya sa bawat tao, anak niya na talagang nagtitiwala sa kanya at may takot sa kanya, kundi i-bless ka, hindi kaunti, hindi katiting, to bless you with a perisos kind of Zoe kind of life. Amen ba? Amen! But wait! There's more. Gusto niyo yung more? Di ba gusto niyo ito sa mga promo? Wait, there's more! May free na tinidor, kutsara. Okay. Wait, there's more! Let's look at that. His blessing does not stop with you. Hindi lang para sa inyo yung blessing. Let's look at the next. His blessing overflows even to your future children. Wow! Sino sa inyo balang araw nangangarap? Sa totoo lang, magkapamilya rin kayo. Magpakatotoo na kayo, ha? Unless, of course, magkaroon ka ng gift of celibacy, which is very unique. Bihira lang yung taong may ganon, di ba? Single forever. His blessing does not stop with you. Ngayon, ikaw ngayon, kabataan, single, nag-aaral o nagtatrabaho, His blessing will overflow even to your future children. Kahit 12 pa yan. Amen? Sino sa'yo gusto 12 anak? Basketball. Okay. May pampalit eh, no? Ito pa. Gusto niyo pa more? More pa? Next. And there, children, your future apo. Wow! Sabi mo nga sa katabi mo, Lolo, bless ka pala. Lola pala yung iba dito, no? Wow! So in other words, listen, mga kabataan, ganito yung extraordinary yung plano ng Panginoon sa inyo. It even goes beyond your lifetime. So lahat ng decision mo, pagpapagal mo, pag-i-invest mo sa kingdom of God, pagsunod mo sa Panginoon, kahit minsan, nilalait ka na, di ba, tinutukso ka, lahat ng pag-share mo ng pananampalataya mo sa kaklase mo, everything, lahat ng pag-let go mo ng mga bagay na makamundo and because you want to honor God's name in your life, will not just bless you, but will bless the next generation of galang. Wow, of Bujao, of, hindi ko sa uli mong apelido na iba, ha? Profugo, wow, dito, hindi ko alam yung apelido eh, sorry. Okay, of Harp, Nux, para ba may babae naman, may mga pangalan. So we'll bless the next generation, yung mga chikiting ninyo, pag may asawa na kayo at mga anak. Your faithfulness will be rewarded by God to the next generation. Therefore, ito ang message ng Panginoon sa inyo. Your choices today, I want you to write this down. Your choices today will affect your children tomorrow. Sabihin nga natin lahat, your choices today will affect your children tomorrow. Whatever decisions you are making today, it's either mabibless ka o hindi ka maka-experience na Zoe kind of life. But if you obey the Lord, lahat ng ginagawa mo niyan, you will be able to pass it on to your children into your future apo kung hindi pa darating si Lord. Wow! Exciting ba ang future natin? Amen. So, this is what we call, sabihin nyo nga, generational blessings. It doesn't just stop with you, but it overflows in your life. So, kung gusto nating matandaan to, sabihin natin nga sa isa't isa, ready ka na ba? Sa super generational blessing? Sabihin mo nga sa nasa likod mo, ready ka na ba? Sa super generational blessing. Amen. Okay, let's look at the next game. Ano ang nature ng super generational blessing na ito? Okay, unang-una lahat, yung God's blessing sa atin includes both the present and the future. Let's look at this verse. Ephesians 1:3. It says here, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. Next. Ayun. Okay, as you will notice, yung blessing na ito has blessed us, di ba, in the heavenly realms. Sabi nga, in the heavenly realms. Meaning, it comes from God. Amen? No matter how intellectual you are, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kaganda, pwede kang artista, kahit gaano ka kamadiskarte, yung iba rito, parang sinabi kong gaano ka kaganda, parang gumano-gano yun. Okay, para feeling, di ba? Feeling artista. Okay, kahit na anumang abilidad meron ka, pero unless the Lord is the source of your blessing, you will never make it in this life. Maring yumaman ka, yes, pero wala kang kagalakan sa puso mo, wala kang kapayapaan. Maraming tao, may kilala kayo, super yaman, pero super yabang, syempre. At super gulo ng buhay. May kilala ba kayong ganon? Yan. Hindi lahat na mayaman, masaya. Iba sa kanila, malungkot. Pero with every spiritual blessing, sabi niyo, every? Pag sinabi every, walang exception, di ba? Spiritual blessing. Kumaga yung blessing ng Panginoon, gagaling sa heaven, ang gagaling sa Kanya, tapos talagang something that only God can do in your life. If the hand of God is on you because you are obedient, you are faithful to Him, you are growing in your knowledge of Him, and by God's grace, sinusunod mo siya. Kahit minsan nagkakamali ka, alam mo, the hand of God will be upon your life. And if He opens doors, opportunities for success and promotion, no one can hinder you. Amen ba? Next verse. This is the man blessed. Thus is the man blessed who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion all the days of your life. Sabi mo nga, all the days? All the days. Talaga, hindi lang Friday ako feeling blessed. Hindi lang Sunday pag nasa church. Okay, hindi lang pag marami ako pera. Hindi lang pag may chever ako. Hindi lang ganon. Sabi ka na, all the days of your life. Young people, let me tell you. Don't stop honoring God. Kahit mawala na kayo sa RLCC, sana naman hindi, magkita-kita tayo hanggang maging lolo at lola kayo at ililibing nyo naman ako by that time. Uy, sobra naman. Uy, kayo na. Ano ba? Ano ba, ini-extreme ko lang. Huwag naman sana tayo magkita-kita. Gusto ko, alam nyo, makita ko yung pagdating ni Lord. Hindi ako matsugi. Sino sa inyo gusto yon? Di ba? Mahalang palibing eh, di ba? Mahal ma-ospital. Sana naman matulog lang ako tapos laki Lord na ako. Anyway, as Christian, we can talk about death so casually because we know where we are going. Amen? When we die. Pero, all the days of your life, may you see the prosperity. Sabi niyo, prosperity. Yan yung kasaganaan, di ba? Hindi yung parang, yes, minsan may crisis financial, pero gusto ng Panginoon, may pang-tuition fee ka para makatapos ka ng pag-aaral. Amen. Sino sa inyo nagpe-pray na makatapos kayo ng pag-aaral? Amen. At pag nakita nyo na yung love of your life, sino sa inyo may pangkasal naman, di ba? Somehow. Di ba? Okay. Gusto natin yan. Meron kayo matitira na bahay, di ba? Na maayos, hindi sa kahon ng lata. Okay. Hindi kayo nakatira dyan sa ilalim ng mga... Okay, hindi naman squatter, di ba? So, kung nasa man kayong kalagayan ngayon, ang nais ng Panginoon sa inyo, by God's grace, if you stay faithful with Him, iaangat niya ang buhay niyo. At alam niyo, ang maganda ron, damay yung buong pamilya niyo, kahit yung iba sa kanila, hindi pa mananampalataya. Do you want to be a channel of blessings to your families? Yung marami sa atin dito, laki sa hirap. Sino sa inyo lumaki sa hirap, tulad ko? Maniwala. Okay. Well, usually, yung mga laki sa hirap, nauunawaan nila kung paano talaga mangarap eh. Diba mahirap yung mahirap? Okay. Buti na lang naging Christian tayo. Diba? Akala ko na forever ako squatters area sa Quiapo. Akala ko na forever na lang ako na, wow, paano ba ito? Pagdating ko sa bahay, wala akong makain. Alam niyo, mag-aanap ako sa ref. Tubig ang pagkain ko. Buti na lang may ref kami kahit papaano. Pinupuno para. Kaya noon pala sanay na ako mag-fasting eh. Okay. So, and may you live to see your children's children. Alam nyo, if there's any blessing, di ba? Isa sa mga blessings ng Panginoon, I praise God. This is a blessing from God. Hallelujah. Oy, kayo talaga. Mga malisyoso kayo. Hindi, sinasabi ko ito. Nahirapan na ako magturo eh. Okay. Hi. Thank you Lord for the magic wand. Alam niyo, nahirapan ako talaga. Hindi ko alam kung paano ka. Peace be upon Israel. Kumbaga, yung peace sa Bible, it's called shalom. Sabihin niyo nga, shalom. Ibig sabihin nun, may kapayapaan ka. Yung greeting ng mga Israelita sa isa't isa, Shalom. Sabihin nyo sa katabi mo, Shalom. Sabihin, kapayapaan ay mapa sa iyo. Yan. Okay. God's blessing, pangalawa. Una, kanina, for present and for your future. Kumbaga, yung buhay mo ngayon at saka yung magiging children mo, saka yung eternal life na binigay sa iyo ni Lord. It includes everything that you really need in life. Diba? Pangalawa, yung God's blessing is given to those who obey Him faithfully. Amen? Amen. Let's look at this. Joshua 49. So on that day, Moses swore to me, St. Joshua, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever. So si Joshua yung kausap dito. Because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Alam niyo ako, pastora na ako ngayon, di ba? Siguro ang tingin niyo sa akin, napaka-banal kong tingin lang. Yun lang, akala nyo lang yon. Siguro akala nyo, lagi ako may faith. Diba? Akala nyo siguro kahit na anong pagsubok, parang kaya-kaya natin yan. Yun ang akala nyo. There were many times in my life that I have almost given up on my ministry, on everything that the Lord has entrusted to me. There was even a point in my life many years ago, dahil yung tinuro ko last Friday tungkol sa bagyo, I experienced a super bagyo. Talagang never in my life na lahat nawala sa akin. Madilim talaga ang buhay ko. Nasa valley talaga. No? Sabi ko kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Paano ba mamatay nang hindi ko namamalayang patay na ako? And I've said that to God, I've almost given up. Pero by God's grace, the Lord woke me up. Sinabi niya sa akin, if you're going to do that, what will happen to your children? To your family? To the church I've entrusted to you. And from that day on, na-realize ko, I am making a decision in my life not just for myself, but for my children and my children's children and the spiritual children that the Lord has entrusted to me. That's why, young people, I'm so blessed to have you in my life. Amen? Some of us, minsan, natutukso tayo, magko-compromise, iba, konting gipit, parang lulusot na tayo, ganon, konting discouragement, give up na tayo sa faith, hindi ka na-aaten. Always remember that God's Zoe kind of life is given to those who obey Him faithfully. Sabi ganon dito, keep His decrees and commands which I'm giving you today so that it may go well with you and your children after you and that you may live long in the land the Lord God gives you for all time. Those people, this is generally speaking, those people who are really faithful to God live long life. Pero those people, walang pakialam sa mga utos ng Diyos, walang pakialam sa pangalan ng Diyos, walang pakialam sa pag-ibig niya sa kapwa-tao niya, panay ang drugs, panay ang toma, panay ang sira sa katawan, panay ang barkada sa mga masasamang impluensya. Sinisira ang buhay, ang mga magulang nagpapagal para makaaral ka pero hindi ka nag-aaral. Yung mga taong ganon will not live long. Napapahamak sila. As you can see sa mga TV patrol news, di ba? I mean, kabataan, nasasaksak, natsutsugi, nag-i-involve sa mga nakawang. Kaya syempre, nandun ka sa ganong klase ng buhay, eh di maaga kang mamamatay. Amen? Pag nagsasabu ka, natutuyo utak mo. Para ka makakaaral. So if you want to live long and see your children and your children's children, be obedient to the Lord. So therefore, again mga kabataan, your... Pigit niyo nga yung mga mata niyo. Sabihin niyo yan. Tanungin mo ang katabi mo. Ready ka na ba? Sa super generational blessing? Okay. Last. God's blessing is meant for to build a lasting faith legacy. Anong legacy? Alam niyo ba sa Tagalog ng legacy? Anong pamana mo na nais ipasa sa ibang tao, hindi lang sa sarili mong pamilya, kundi sa magiging anak mo o mga kaklase mong klaseng legacy. Gusto mo ba na pag nawala ka sa mundong ito, ano ang maaalala nila sa iyo? Ay, si ano? Si Pedro? Wala lang. Oo eh, alam ko, umaatay niya sa FNH eh. Pero, yeah, naalala ko siya. Naalala ko nga, si Pedro siya. Wala akong naalala tungkol sa taong yon. We want to build a lasting legacy to other people. Let's look at this. Ito, tingnan nyo ha. This is quite, ano, Exodus 25 and 6. Sabi nga nandito, dito binigay yung 10 commandments. So if you want to find the 10 commandments, look at Exodus 20. Sabi, you shall not bow down to them or worship them. Kasi may mga idols. Okay? For I, the Lord your God, am a jealous God. Mean punishing the children. Now, this is the effect of fathers and mothers who are not in the Lord. Kumbaga, hindi sila believers. Look at the punishment. Punishing the children for the sin of their fathers to the third and fourth generation. How many of you may kilala kayo? Maybe most of you come from families na hindi Christian yung background. Anyone? Like me? I mean, kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, may magpasalamat ka nakakilala ka. Kasi pag ikaw, bawa, lumaki ka sa broken family, nabuntis ng maaga mami mo, kunyari lang, gano'n, ano? Kaya po, siyempre, nagkagulo dahil broken family. Alam mo, kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, ang most parang potential mo, mauulitin mo rin yung ginawang mali ng pamilya mo. Kahit hini-hate mo yung nangyari sa'yo, sa pamilya mo, more often than not, they repeat the same sin that their parents have done or their lola and lolos have done. Kaya nga minsan sa isang pamilya may tinatawag, ito yung tinatawag na generational sin. Sabihin nyo nga, generational sin. Or syempre may karampatang generational curse. In my own family, most of my, kumbaga, from generation to generation, lagi may adulterer doon. Lagi may nangangaliwa, nangangalunya. Tama ba? Nangangalunya. Okay, nangangalunya. Pamilya na mangangalunya. Gets nyo? Buti na lang. Siguro kung di ako na-born again, nangangalunya din ako. At nangangalewa. Okay, kasi it's a generational curse. Kung hindi ko nakilala sa Panginoon, hindi na-break yung curse. Pero praise God, because you believe in Jesus Christ, who is your true freedom, na-break yung generational curse. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na kailangan magkasala tulad ng mga ninuno mo. You are a new creation in Christ. Amen. Pero look at this. Di ba third and fourth generation? Pero sabi nga nandito, but showing love. Sabihin niyo sa mga obedient, to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. Pagdating sa blessing ng Panginoon, pag ang isang mananampalataya keeps on obeying God and he passes the faith that he has in Jesus Christ, it blesses a thousand generation. Amen? Mas gusto ni Lord mag-bless kesa mag-curse o magparusa. Basta manatili ka lang sa Kanya. Amen? Amen. So, kilala niyo si Job? Ito yung hindi sa survey na wala raw jobs ngayon ang maraming Filipino, kahit nakatao, mga nurses na graduate, walang mga jobs. Hindi, job yun. Okay. Ang gulo ko. Si Job, lahat ata ng problema at crisis na daanan niya, di ba? Sakit sa balat, namatay ang lahat ng mga anak niya, pero lang asawa niya. Yun ang nagtataka ako. Yung asawa niya mabunganga at lagi siyang inaano. So, yung panabuhay. Anyway, nakakatawa lang yun sa isip ko. So, lahat, kahirapan, tinanggal lahat. Kumbaga, nawala lahat, tinanggal lahat ni Satan. Kumbaga, kung iisipin mo, gusto mo na mamatay. In fact, sinabi ni Job, bakit mo pa-create, di ba? na ba't chugi na lang ako nung ipapanganak pa lang ako ng nanay ko eh. Kung ganito na lang ending ko. Pero at the end of Job's life, sabing ganun dito, the Lord blessed the latter part of Job's life more than the first. Look at the prosperity that the Lord has given to him. Yung mga nawala, sabi, he had 14,000 sheep. Meron ba kayong ganun? Okay? 6,000 camels. Well, for most of you, maybe sabi, yikes. Ayoko ng ganyang prosperity. Biro mga camels iipot sa mga bahay natin. Di ba? Mga sheep, babaho, di ba? Of course, noong panahon nila, yan ang ibig sabihin ng prosperity, di ba? Siguro ngayon, ewan ko, may bahay sa La Marea. Ewan ko, ano ibig sabihin din ngayon. So, 1,000 yoke of oxen and 1,000 donkeys, and he also had 7 sons and 3 daughters. Wow, namatay lahat ang anak niya, pero pinalitan ni Lord. Tapos sabi nga, the first daughter, he named Jemima. Jemima, the second, Keziah. Pwede niya ipangalan sa magiging anak niyan. Okay, hindi ko lang alam kung may spell nila. Ito lang, ang ganda spelling. The third, Karen. Hindi ito yung nurse sa Perpetual. Ah. Si Karen yun. Karen Haphook. Okay, nowhere in the land where there found women as beautiful as Job's daughter, and their father granted them an inheritance. Sino sa iyo nangangarap na pagtatay na kayo, you will be able to grant inheritance to your children. Diba? Wow, diba? Kung pwede lang, why not? Choconut, diba? Ako mga libro. Pamanak kila, no? After this, Job lived 140 years. Anyone of you dreaming that you will live 140 years? Wala na ata. Ayoko na yan. Mukha na akong ano, abo-abo niya. Amoy lupa na ako. No? He saw his children and their children to the... Ibig sabihin, he lived a long life. Diba, he saw the vindication of God. Diba, the blessing of God. Nakita niya, kinasal yung mga anak niya, tapos yung apo niya, nandun din siya, diba? Talagang bless yung life niya. So, therefore, young people, your... Ready ka na ba? Okay. How do we apply this? First, tayo nga yung mga parents, yung parents sila Christian, or somewhere in the family sila may Christian na nanauna. Tayo nga, yung totoong Christian, hindi yung feeling-feeling yung Christian lang yung nasa family nyo. Alam nyo, you need to thank God for your Christian parents. Because of them, they have passed on faith in Christ. Amen? Amen? Papasalamat kayo sa mga parents nyo. Amen. Kahit hindi sila perfect, kahit Christian sila. Amen. How many of you, you know, hindi perfect ang mga parents nyo kahit Christian? Ay. Ako, alam ko yun kasi parent na ako. Pasora pa nga eh, di ba? So, upo kayo. Sige, game. Thank God. Sino sa inyo? Yung kayo yung unang Christian sa pamilya nyo, tayo nga. Kayo yung una. Mean, wow! So, ibig sabihin ito, you are the first generation of Christians in your family. Alam nyo, magpasalamat kayo sa Panginoon kasi kayo ang gagamitin ni Lord to start off the generational blessing sa buhay nyo. Amen? You can sit down. We will pray later. Tapos, as an application, pag-uwi nyo sa bahay, prayerfully write your own vision or picture. Ano nakikita nyo tungkol sa future family nyo? Ha? Ano nakikita nyo? Pwede nyo i-drawing, di ba? Marahil, meron kayong talaga pinagpipray. Lagay nyo yung picture na doon. Joke. Okay, then begin. For those of you, na marahil Christian ka na, pero you have not actually surrendered every area of your life to God, it's time for you to begin growing in the Lord and begin submitting every area of your life to God. Pati, lalo na love life. Binyo nga love life. How can you build a godly family if you are choosing a partner na hindi Christian? Amen? Amen? Hindi yung pinaka-core ng being nyo, hindi kayo pareho, di ba? Choose a girl or a boylet na talagang may fear of God, totoong Kristiyano, hindi feeling-feelingan o Japorms lang. Piliin nyo yung ganun. Kasi yung love life nyo will affect yung generational blessing sa buhay nyo. Yung paghawak nyo ng pera, We start tithing sa kingdom of God. Alam niyo ba, investment as you give to the Lord and the Lord's work. Alam niyo ba, hindi lang kayo mabibless, mapopromote sa trabaho niyo later on, kundi pati mga children niyo, investment niya sa future generation. Amen ba? So I want you to discuss right now. Go back to your group and discuss the following for 10 minutes. How does it make you feel? Sige. Just share. Share lang for the next 7 minutes. Siguro yung hindi naka-share kanina, sila naman ang mauna ngayon para, di ba? Okay. Thank you.